Espérate, ¿de dónde están? Pero están aquí. Igen, akkor már a kulcsú jobban térjen, mint ez, modern. Hát jó van, hála Istennek! Nem beszéltünk meg semmit. Az a cég a fiam jövője. És nem fogok neked adni. Ne tűnj fel! Senki sem veheti el a részemet. Nem lehet sem a tiéd, sem a fiadé. Az ügyvéd átküldi a papírokat, te pedig visszaküldöd aláírva. Nem fogom. Mégis mit képzelsz magadról? Nem tekintheted a sajátodnak. A céget az apám pénzéből indítottad, de az én részem a fiamé, ez nem másé. Viszlát. Halló? Igen. Én vagyok a lánya. Mi történt? Jól van? Kórház? Milyen műtétről beszél? Persze, oda megyek. Melyik kórház? Mustafa? Jó estét, Mira bácsi. Gyere be. Jó estét, Mustafa. Jó estét, Deniz néni. Bocsánat a késői zavarásért. Edge itthon van? Edge elment valahová Józseffel. Ó, valóban. De igen, hosszú és nehéz napjuk volt. Elmentek egy kicsit szórakozni. Felhívom Józsefet. Nem kell, hagyja, csak köszönöm. Akkor én megyek is. Mustafa zaklatottnak tűnt. Vajon le? Mi beszélgettünk. Nagyon féltékeny. Úgy gondolja, Josef összezavarja Edzsét. Mihez kezdjünk, Mirat? Nem akarom, hogy Mustafa aggódjon. Josef megígérte, hogy nem fog közéjük állni. Mustafa jött vissza. Gyula! Jó estét, Mirat! Bocsánat a zavarásért. Ráértek most? Persze, gyertek be! De jó, hogy látlak benneteket. Zenés. Örülök, hogy látlak. Isten hozott. Gyertek! Gyertek be! Köszönöm. Ez tényleg jó. Mondtam, hogy jól tudok kávét választani. Bízhatnál benne? Jaj, azért ne túlozz. Ebben a hidegben még a forró víz is jól esne. Azért ne harap le a fejem, jó? Itt zenélnek? Igen. Gyere! Ez lenne a meglepetés. Ők a legjobb utca zenészek. Elvehetem ezt tőle? Nem már, még volt benne. Ezt is kérem. Köszönöm. Megfognád, kérlek. Mit csinálsz, Josef? Gyere. Ugye most viccesz? Dehogy. Táncoljunk. Gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, gyere, g Sosem lennék olyan lányjal, aki nem akarja. Persze, ez nem jelenti azt, hogy bárki jó nekem. Hogyha Edgyre gondoltál, még senkitől sem vettem el a barátnőjét. Most sem fog. Erővel senkit sem kényszeríthetsz hűségre. Ellenkezőleg, ha a szerelmed úgy érzi, bíznak benne, akkor fent kell tartanod a bizalmat. És ehhez erő kell. Internetről megy le.